mi oczy. Nie potrzeba patrzeć w dół, zaraz będziesz czuć ciepły wiatr we włosach. Złoty motyl frunie blisko obok nas. Zaraz da ci znak, że masz być gotowa na ten moment, kiedy tęcza weźmie nas do nieba aż. Wszystkie sprawy oddalają się i patrz, teraz widać je jak ziarenka piasku. Na ten moment, kiedy tęcza wiezie nas do nieba aż. Latać może każdy, kiedy mocno wierzy w to. Każdy w sobie ma czas na własny wielki lot. W dół, zaraz będziesz czuć ciepły wiatr we włosach. To ten moment, kiedy tęcza wiezie nas do nieba aż. Latać może każdy, kiedy mocno wierzy w to. Każdy w sobie ma.